نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لنروان لي بيان شهد مقاصد ثمانيو چونو سلورتے اصول مہموی اور پسی سلورتے اصول ممدوی یا انگو سلورتے سوابق وی اور استنو سلورتے لواحق وی توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرہ اور سلور استنی جہاد انفاق تنظیم آداب اس بیان میں دے جداد قرآن کریم طریقہ دا چکلا یو مسئلہ آغا ذکر کئی نو دلائل ذکر کی نو دلائل آغا مقصودی نہیں بلکہ آغا ذکر کی بھی دپار دا اثبات دا مدعا مطلب دا سورت کی کل دلائل ذکر کی گی کل سورت کی تخویف ہوئی کل سورت کی بشارت ہوئی کل تخویف دا دنیا ہوئی کل تخویف دا آخرت ہوئی کل بشارت بھی بشارت دنیاویہ بھی او کل بشارت بشارت اخرویہ بھی کل زجر ورکئی زورن ورکئی توبیخ ورکئی نو زجر زورن یا تخویف یادا شان بشارت دا پخبل باندھ مقصودی نہیں یا دلائل بھی نو دلائل پخبل باندھ مقصودی نہیں خدا دلائل پسو باندھ پیش کی گی دا تخویف پسو اور کئی دا زجر پسو اور کئی دا بشارت پسو باندھ ورکڑے کی گی ناغ پسوان چورکڑے کی گیا لوئی دعوت سورت او دا دعوت سورت دا کلپ سورت کی اوئی نو کلپ سورت کی گنی لک دعوت سور اخلاص شیرے مسلد توفیق دعوت سور کافرون کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون دعوے صدا تبرید آلہ و باطلونا و دا آلہ و دا مشرکانونا یا دعوت سورت کل نبی دا شفاعت قہریئی لک سور یاسین اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون دا داود دا سورة نبس دا ايوه داود قال داود سورة نبد شرك في البركات لك داود سورة ملك کل دعوت سورت گنی خبری لک دعوت سور بقری بیان دا سلور خبر رے توحید یو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اثبات رسالت دعا فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ قل من کان عدوا لجبریل او اس بات جہاد لے سلب ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب او دغشانی مال لگول یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. دا دعوت سورہ بقری بیان دو سلور خبر دے ندا دیل وی دعوت سورت کم دلائل چی پیش کی گی لکا سورہ بقرہ پورا ندعوت توحید اول رو ریلا نبیا دلائل دلائل اقلیہ ورپسی پیش کئی آیت پورا یگشتم یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو جرا فریاد عجیبی عبادت کو ویر افلتا الذی آغا رب خلقکم چ پیدا کری تاسو والذین آغا کسان من قبلکم چوان جستاسونا لعلکم تتقون دیر پارا جتا سبشید فریاد عذابنا الذی آغا رب جعل لکم الارض جگرد لیتا سبارد مکہ فراشن ورش والسماء بناء او اسمان چت وانگل من السماء ماء ارا ورید برنوب فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فس روخ بذیسا ملوی حاصلات پارد فراکستاسو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. نتاولید دعوت توحید اول پائے باندھی دلائل اقلی اور پسی دغ شان پورا کلا دعوت سورت اگر دلائل نمخ کی ذکر کی او بیا سمارا اگر اس کو ذکر کیا لک سور یونس پورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت گورا درم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. مجھو پوری دلائل عقلیہ آئے مخ کے ذکر کری دیا تو پورا بلی برابر دلائل عقلیہ آئے مخ کے ذکر کرلا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض یقیناً رب استاسو اللہ رضا دے چپی راکری اسمان نوزم کا زی ستتی ایامی پشپکو ساتو کے بیا غلبے حاصل لکڑی دا پارش باندی یدبر الامر تدبیر کئی داری اوکار پخپلا باندی ما من شفیعین نشتیسون شواہد کون کے الا من بعد اذنه مگر پس دی اجازت دی اللہ نا مدلائل اقلیہ ذکر شن موسوئی ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ بیسی بات والا دی اللہ رب ستاسو فاعبدوہ پس دی اللہ تا جڑا فریاد آجی دی عبادت کوئیہ. ندلائل ذکر کل سمرد دلائل اغیر استو ذکر کرا چی اغداو دا نمندو دا دا داو مبرحان دا ودی دلائل باندی دا داو دا مدلل دا ودی دلائل باندی ذالکم اللہ ربکم

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ دَلَائِلَ عَقْلِيَّةٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ بیان دلائل عقلی دے اللہ وی منگا انسان پیدا کرے دے دو چون شوی خاٹینا بیا یو ساس کے اوبو آغمو ددو دغدا آغمو ددو دو پارا سبب دو پیدایش کردو لے دے آئی کی انقلابات راولو راولو تردی پوری جساپ جواچو دنیا تے رولی کو فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دا دعوت توحید اغے تفریق پتی دلائل واندے پس برکت والا دے اللہ احسن الخالقین چی دیر خیستہ دے جوڑا ان کو دے خالقین مانا سوانعین چی اغا خیستہ دے جوڑا ان کو دے ذکا مشرکان اندان من اللہ خالق بغیر خالقین مانا احسن الصانعین غیر جوڑا ان کو دے دا شانی ذوبر سورہ لقمان دلائل اپنی ابیش کیا دعوت توحید آب تفریح کیا یو درشم سورت دے آیت گورا تنگشتما یوشتما سپارہ یوشتما سورت یو درشم آیت گورا تنگشتم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون او بکری تپوس کی تدائینا چی چا پیدا کری اسمان نوم کا مقام خواہی ودی چی اللہ دا اللہ پیدا کری نو آیا الحمدللہ لائق دا حمدنو دے اللہ بل اکثرهم لا يعلمون بلکی دیر دیاد دائی لا يعلمون نپوئی دیا نو دا مخ کی دلائل ذکر شول کیا آسمان نہ چا پیدا کری تم کا چا پیدا کری ہدئی بہو چدا اللہ پیدا کری ندا توحید اگر پائی بانی تفریح ہوا ہوا آیا الحمد للہ لائب الحمد اللہ مانا اللہ ساڑھے الحمد دے چمو شرکان دا منی چے تو پیدا کو ان جدا آسمان نو درم کی او گورا دی نجی کم نتیجہ رہو دی کیا غا حمد اللہ رے او دا اللہ یوالے رے ماغن منی نو دلائل کو مقصودی نہیں دی مقصودی خود دی آغا مدعا دا او آغا دعوی دا نو دلائل رشتی نہیں گانی او مدعا داری من اللہ نے تیاری دیا لکہ دا گوان رشتی آوئی کچھ گئی سوائی بھی نما نما دا گوان رشتی نہیں تو مطلب دا چی سوائی مراغی نمون کری ما مردی سو مطلب دے چی دلائل مانی او دعوی اغن مانی دو شانی زوگورا سورہ مؤمنون سورہ مؤمنون چه کل اللہ دا دعوت توحید دا تبریک کرے دا پہلاک دی دشمن مان لے چو پورا دشمنی دا لحلاک کو نعمتی در باندے اکوا مگا اللہ دا توحید دا اقرار کو ان کے شاہ دو پورا سورہ مؤمنون متاشانی سورہ نام ادل سم سی پارا آیت گورا آیت دے اتوشتم بیان دے حضرت نوح علیہ السلام دے رکون راوان دے اللہ وی فیضستویتا انتا ومما کال الفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. سر کلا چی برابر شویت انتا تا آغسو چی دیتا سرا علال غلطی بگشتائی کے دشمن حلاک شو اللہ تعالی نجات درک نفقل الحمد للہ الذی فسوایا لائب تحمد دے اللہ غزات چی خلاسے راک منگتا من القوم الظالمین قوم ظالمانونا. سور انعام گورا سور انعام آیت گورا تین رسل ویخو فقطیا دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. فسفریق لیش جڑ دکوما کسانو ظلمو شرک کڑو ظلمی کڑو نو حلاک دکوم دشمن دا نعمت دے والحمدللہ رب العالمین لائب دا حمدن دے اللہ چی پالو کے مخلوقات دے ملکی ندر شانی دو دشمن قوم دا غی بیان دا روان دے چی مونگا پی قسما قسم تکلیفو نراوستل وصل کی لعلهم يتضرعون اللہ وی جانے تو خوشحال رابر سے رکڑے دید پار جک پتی کی پوچھی نائے کی پوئی نشول نیا نیونی ول نس پریشو جڑ دقوم آ کسان ولو جی شرک کڑو ظلم کڑو والحمد للہ رب العالمین علائق دا حمدن دے اللہ چی پارن کے مخلوقات دے دا شانی زائے پردے قرآن کریم آئے کہ اللہ دلائل پیش کی نداور توحید آوہ پی تفریقی کل دا سی چی دلائل مسکی داور توحید آغا رسطوی او کلا داور توحید آغا مخی او دلائل رسطوی در شانی داور توحید کی آغا مخی دلائل رسطوی ملائل پار میں تلوزے تائید کشک یا ایوہ الناس عبدوا ربکم در شانی سورہ بقرہ کی بیا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا الہ واحد لا و الہکم الہ واحد ذوبر سورہ بقرہ دوے مصیبارہ اللہ وی او مددگار تاسو مددگار دے کیو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یوسل دریشتی دگی دا دعوی شوا نور پسی بیا اتو دلائل اقلیا اغیر پیشکری بیا کل جی قرآن کریم اس بات مدعا کیا نل بھی دلیل اپنی پیش گئی نل بھی دلیل نقلی پیش گئی نل بھی دلیل وحی پیش گئی نل پائے باندھی قسم کیا دا اس بات دا مدعا دا پارا دا اس بات دا دعویر پارا دا سلور قسم دلائل دیا دلیل عقلی نجوڑی دلیل نقلی نو دلیل وحیہ نو سلورم قسم دا سلور قسم دلائل واندیا قرآن کریم اس بات دعوی کیا خدا دلیل عقلی دا بیا سو قسم واندے رے یو تا دلیل عقلی محض وئی دلیل اپنی محض دا مطلب چی بس دلیل اپنی دے او دلیل محض دا مطلب چی سادہ دلیل دے پائے کی سے اقرار سے انکار تم سے خبر نشتا دے نو یو تا وئی دلیل اپنی محض نو دویم اغیل وئی دلیل اقلی اعتراضی دشمنا ندرم توئی دلیل عقلی

ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش آسمان نور مجھے کی واختلاف الليل والنهار اپا اختلاف دشتی او دورا دیکھے والفلک اللتی او پکشتی حاغ کی تجری چروانی فی البحر بدریاب کی بما پاغمال دو تجارت باندی ینفع الناسا چی فائدہ ورکی خلق تا وما او پاغس کی اندل اللہ چراوری اللہ من السمائی دبارنا مما ان ینیوب فاخیا به الارضا پس دندی کئی بدی سر المکا بعد موتها پس دوچوالی دینا وبس دیها او فارکری بدی المکا کی من کل دابا دار قسم زندہ سرنا و تصریف الریاح او پاڑول راڑول بازنو کے والصحابی او دوریدی کی المسخری چکار کی لگولی شیرا بین السمائی والارض ومین دا آسمانو درمکی کے نو ان نفی فلان فلان فلان لآیات لقوم یاقلون یقیناً پا دی دی دی دی کے خام خادلائل دی لپار دا قوم چاقل کئی تو بورا پیدائش دا آسمانو درمکی تو بورا اختلاف دشتی او دورا دی تو بورا آسمانونا پارا مکخ کرتا اختلاف دشتی او دورا دی تو بورا شپت یار رض رانا شپت آرام رض گزران او پا کشتی کیا چروانا لپا دریاب کیا چاہو با سمرا نرمی دی خودی لزائن پرید دیا ادا پید پاس روانا را او خدا کرا برانا او بولا او گورا چراوری دیا خکتا درمکی ترو تار لگئی لو گورا پا دوچوالینا پا دیکی هر ساوالا او جاندار شیط او گورا با دونو لو گورا کلد یوی غاری کلد بلی او کلد بلی کلد بلتر اونا او کلد بلتر اونا وریادی لو گورا کار کی لگولی شیدا آسمانو درمکی ترمیان دا لآیاتین پا دی طولو کی خام خادلائل دی لپار دا قوم یاقلون چاگیا قل کئیا مدیل سوئی دلائل اقلی محضا دا داسی دلائل دی چی پا دی اقرار او دی انکار دا دی تذکر نشتا دی دوگو رسول نحل سور نحل کیم دوشانی بیان دا دلائل اقلیہ ہو دے دا سی دلائل اقلیہ چاہیل دلائل اقلیہ محضوئی آیت گورا دویم خلق السماوات والارض بالحق فیدا کیدی اسمان نورم کا بالحق دی دپار دی چہق کارشیہ تعالى عما يشركون دير لله دعوتنا جدا مشركان ورسل شريكي بأوي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين فإذا كره الإنسان ليوساس كيوبونا فسناسا فإذا دشمن خكارا بأالله والأنعام خلقها لكم دنگر فإذا كره الله لکم تاسو پار ویہا پجی کے تفعون بچاؤ دے دے گرمیو دے سردینا ومنافعو او فائدیلی او دے دین افرائی تاسو ندرشن انچی دا سورت گورے ندلائل اقلیو نلبریز دے او آغا دلائل اقلیو گورا آغا نعمتنم دیا دیو جو دی سورت تا سورہ نعم ویہا لگو گر رکون پس والذی انزل من السماء ماء لکم بیاوی ینبت لکم به الذرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل ثمرات بیاوی وسخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره بیاوی وما ذرع لکم فی الارض مختلفا الوانه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله نبياوي وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا نكدي دغل عبوري دي دعيات آخر توبوري نسوي يولا سمعتكي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نبياوي إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون دولا سمجي نبيار لسمجي وي إن في ذلك لآية لقوم يذكرون نبياوي لعلكم تشكرون نبياوي لعلكم تهتدون لتوقورا دي دلائل فن لوقورا سنجے دا دلائل بندور ذکر کری دی او سنجے دا آیاتوں آخر راوری دیا گورا پا دیکھ دلیل لے دپار دا آگا چاچی سوچ کئی دپار دا آگا چاچی عقل کئی دپار دا قوم چی پند اخلی شکر گزار جوڑ شئی چی ہدایت والا اگر رئی دا سچے دے دلائل اقلی محض نو کلا دلائل ذکر کئی مداسی دلائل ذکر کئی چاہ دمرا واضح ہوئی دمرا واضحی دمرا واضحی چی دشمن پائیوان دی بالکل اقرار کئی چی آو داتا جسرے نبزدہ بالکل دا اللہ کارون دی بالکل اغد زرد کمینا دا خبر کئی مانا دی اخلاص میں کئی ذوق رسول مومنون گورا دویم قسم دلائل اقلیہ اعترافیہ دی دشمن چی دشمن پہ اقرار کیا چی آو دا کارونا دا اللہ دیا سور مومنون گورا آیت گورا آیت دے شپگتیا بلکی دے سلورتیا نو گورا قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون وایا لمن الارض دے چاد پار ازمکا یعنی دازمکا دے چاد ومن بیہا آسو جدید مکہ جی دیا داد چاہ دیا ان کنتم کچری تاسو تالمون چپوئے گئی سیقولون للہ مزرد چوائی ولی للہ کدا خاص دا اللہ دیا سیقولون سین داد پارد سشیرے مطلب دا چلتائی سر بچہ جواب در کئی زرد چوائی وزی للہ چدا خاص اللہ دی وایا افلا تذکرون اے پستا سپن ناخلی یعنی دلیل منی مدعا نمنی چاہ وحدانیت دا اللہ دی یا دلیل اقلی اعترافی دی دشمن وایا مر رب السماوات السبعی سوگ دے مالک دا اسمان ورب العرش العظیم امالک دا عرش لی سیقولون للہ نگر دے چوائی ولی للہ دام خاص دا اللہ دی یعنی اللہ دی مالک دے وایا افلا تتقون اے پستا اوزان نبج گوئی دے شرکنا نبل دلیل اقلی اعترافی دشمن وایا من سوگرے بیدیہی ملکوت کل شئین چی پلاس داوکی بادشاہی داری او شیرا وہو یجیرو آغا پنائی ورکی ولا یجارو آلیہی اپنائی نشور کولے بخلاف داوکی چاہتا ان کنتم تعلمون فکر ایتا ہو جتا سبوئے گئی سیقولون للہ مغرد شوائی ولی للہ جدا خاص اللہ لردیہ ملو دا بادشاہی دار او شیدا اللہ دا اگر پنائی ورکی دا خلاف کسوک چال پنائی نشور کولے او آیا

سورہ آراف سورہ یوکم شپیتمیت دلیل نقلی دہر نوح علیہ السلامنا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره البتہ قیب لگرم نوح علیہ السلام قوم اخفلتا فسوئل دا اے قوم ازما جرا فریاد آج دیبات کوئی اللہ تا ما لکم من الہ غیره نشتہ ساود پارا سوکار ساد حاجت رو مددگار غیرو سیواز دی اللہ نا دو گو رسول ہود گو را بیان دا حضرت نوح علیہ السلام آیت گو را آیت گورا کنگشتم شپگشتم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ البتہ قیل گلم نوح علیہ السلام کو فلتا ویل نوح علیہ السلام لکم تاثر بارا نذیر مبین یار در کے ان کے مخکارا اللہ تعبد الا اللہ کاچی جلا فریاد آج دی باز من کو اچاس الا اللہ مگر اللہ تا دیاری گم بتا سوانی دا عذاب دور دلوینا جو بور دل شانی بیان دا حضر نوح علیہ السلام سورہ نوح گورا سورہ نوح اول د سورہ نوح سورت دے یو اویا یو کم درشم سی پارا انا ارسلنا نوحا الى قومی ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم قال یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون منگا چیولی گلو منگا نوح علیہ السلام کو فلتا دا چی اویا روا قوم فل مختیرین کی راشی گئیتا عذاب دردناک ویل نوح علیہ السلام اے قوم ازما انی ذا لکم تاثر بارا نذیر مبین یرگر کونجے مخکارا ان اعبدوا اللہ دا چی جرا فریاد آجی دیبات کوئی اللہ تا واتقوه اویری گئی رضی اللہ عنہ واتیعون او زما خبر او منی نتاولی دا دلیل دا دلیل نقلی دا حضرت نوح علیہ السلام نا چی نوح علیہ السلام اغلا دیدلیو بیان دلی مسئلی کلیو دا شانی ورپسی اگورا حود علیہ السلام یو کم بلکی اندش پی تایت سور عراف ویلا عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون او عاد انو تلی گلو منگا یود دی حضرت هود علیہ السلام ویل هود علیہ السلام اے قوم ازما او عبدوا الله جرا فریاد آجی باز کو اللہ تا مالکم مستعود پار من الہ سوکار ساد حاجت رو مددگار غیر سوا دی اللہنا سورہ ہود گورا آو سورت چرا مسمام دے با نمد دی پیغمبر باندے آیت گورا یو آیت پندوس سورہ ہود دولسم سپارا ویلا عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مهترون او عاجان تلي جلو منگا یو دگئی یا مانا خیر خواہ دگئی یا مانا عرور دگئی فا نصب کی نفدین کیا حود علیہ السلام نوال حود علیہ السلام